bandete, mae mako kuma wanyo. Eko ke o papa o ke kakandise, nana bali ni mandi banga toko ma awabe. Más